www.attableeg.com, the Reviver of Iman. हर मौके की तारीफ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پالے تھے. حضرت ابو ذر غفاری نے قریشیوں کو کچھ کہا, فرمایا اے ابو ذر تمہارے اندر اب تک جاہلیت معلوم ہو رہی ہے, ہم کو آپ کو کوئی میسج بڑا لے جائے جاہلیت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی متقدمین صحابہ میں تھے, وہ متقدمین صحابہ میں سے لیکن ان سے زیادہ سے جو کوئی ایک اور اے ابو ذر ایسا معلوم تھا کہ تمہارے اندر بھی جاہلیت موجود ہے, آپ کسی کو کر دیں گے دیکھ لیجیے تو سفائی بھی جاہلیت بھگوان ہوئی ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو صاف فرماتے رہتے تھے, جس کی طرح پر صاحب لے کر کیسے کچھ ہو گئے جس کا تصور بھی نہیں کرتا. نبی بھی ویسے صحابہ بھی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم آج میں نے سنایا میرے ڈاکٹر آپ کتنی ہیرو تھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ہے کہ یہ معمول اہل نبی سرکار معمول اہل نبی سرکار بس نبی علیہ اللہ کو دے رہا ہے اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیا کیجیے نماز کا حکم معمول اہل نبی سرکار بس نبی علیہ میں نے کہا کہ بادشاہوں میں اور نبیوں میں یہ فرق ہوتا ہے. بہت وقت حضرت بتاتے تھے کہ بادشاہ جو کراتا ہے اس پر کرنے کو زمین نہیں سمجھتا ہے. آج یہ قانون سب بڑھاتے ہیں, سب قانون ہے کوئی عمل کر رہا ہے, جو قانون بنانے والے وہ دھرتیاں اٹھا رہے ہیں, کوئی قانون نہیں کسی ملک میں قانون نہیں رہے گا نہ کہیں بھی یہ قانون ہے. نبی میں اور امیر میں ملک میں یہ فرق ہے, نبی جو کچھ کراتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور ملک کی زبانی میں خاص طور سے بچ جائے کوئی عمل نہیں جائے. نبی اگر اس کا اصل کیا آیا وہاں کر کے سنا آپ اپنے بچوں کے کمائے کی تاکید کیا کیجیے عمل کیا حکم ہے, کیونکہ نبی کے اوپر اللہ ہے یہاں کوئی ہے نہیں ہے اس کے نتیجے میں کوئی ہے نہیں سے جو کیا کرے نبی کے اوپر اللہ ہے. آپ تم آدمی رب العالمین نہیں میں اپنے وحی کے ذریعے سے برابر تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ اللہ زیادہ جاری رکھے ہوئے تھا. وہ اہل کا شکار آپ اپنے اہل کو رمان کا حکم کیا کیجیے اور خود بھی ان پر مستقبل چلے رہیے, یہ بھی زندگی بڑی بات ہے. وہاں تو امر کیا بچوں کے لیے اور یہاں خود امر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو خود امر کر رہے ہیں بس ابھی تو آ رہی ہیں آپ اوپر کرتے ہیں. جب یہ آئے والی ہوئی تو ہم ساری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فاطمہ وہاں سے خالی کیا کرتے تھے صبح ہی اشراط اشراط کرتے تھے آج میں نے آدھی گرہن کیا میں ابھی رہتا ہوں آدھی گرہن کیا کر رہے ہیں تو میں آدمی بہت آدمی کیا ہے بس ابھی کر رہی ہے آپ اسے پر جمے رہیے کیونکہ نبی کے وقت اوپر اللہ ہے جہاں جہاں سے چپ ہوئی فور سب یہاں پر کسی کو اوپر گھسا ہے کوئی سب اس کا نفس کر کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سب کو بھی کیا کیا نابی نہ آگے آج کیا آیت نہیں آیتیں ظاہر ہوئی اب سب اللہ عام وہاں اندری کے بعد جو یہ سب کیا اور یہ سب کرو بٹن کو ہم نہیں کرا ہم اس طرح کا بہت کرنا چاہتا تھا نابینا اکبر آ رہا ہے آپ کی بدلی ہو رہا ہے ان فریشیوں روزاؤں برماشوں کی وجہ سے یہ اپنی جگہ کے روزہ ہیں آپ ان کو تعلیم کریں گے مانیں گے نہ مانیں اور ایک سب نابینا آ رہا ہے وہ ماننے کے لیے آ رہا ہے تو ماننے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں نہ ماننے والوں کو حضور نے سمجھا کہ یہ قریش ہے یہ مسلمان اللہ نے کیا ہوگا وہ ایک نابینا تھے پھر ہم بتا دیں گے انہوں نے یہ سمجھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان روزہ کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تعلیم ہو کے نہیں جا رہے ہیں آپ ہی یہ تعلیم ہو کے نہیں گزر رہے ہیں مجھے گوارا نہیں ہے ایک تعلیم ایک نابینا آ رہا ہے پریشان آ رہا ہے ابھی نہیں یا رسول اللہ اے رسول اللہ ہم کو تعلیم دیجیے যারা শুধু আপনার কান্না আপনি তাহলে খবর পাইনি দেখতে মাহল তো দেখতে নাই কিন্তু আপনার লোক জায়গায় উঠেছে অম্মা মানে সরনা ভালো দশাকি করতা মুখে আপনার মানে এই নদী বড় গাও মালুম থাকে লাইন আলু তো এসা হওয়া যায়

तुम्हारे इल्म की कोई गलत कोई कीमत नहीं है। जब जरूर फिर आला सुल्तान समरण खरीदा, ये यहूद नजरा के ओलमा समरे कलील में अपने इल्म को बेचते थे, फतवा बदल देते थे, फतवा बदल देते थे। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी अल्लाह का हदीसों में आता है कि नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि हमारी उम्मत में भी ऐसे ओलमा पैदा होंगे जो यहूद के ओलमा की तरह होंगे। सही हदीस है। और ऐसे अवाम भी पैदा होंगे जो यहूद और नसारा के अवाम की तरह होंगे। जल्दी बकरी चौदह का समय रखा किया और जिंदगी भर इस पर माशा सुधा का बयान करते रहे। हमारे इस उम्मत मोहम्मदिया ने अल्लाह को बना में रखे, उम्मत मोहम्मदिया ने भी कोई माँ यहूद जैसे ओलमा पैदा होंगे जो आपको देखना क्या हो रहा है। और अवाम यहूद और नसारा में से ऐसे लोग पैदा होंगे तो उम्मत मोहम्मदिया में नहीं होंगे ऐसे लोग। अल्लाह हम सब लोगों को इस लालच से महफूज रखे। हमको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये पाया है, वो इल्म इखलास के साथ आया है। इस चीज को इल्म के साथ लो, इखलास के साथ लो, खुद अपनी इस्लाह करो, दूसरों की इस्लाह करो, उनको जरूर न समझो, नसीहत करो, वजीयत करो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। वहां पर बयान कर दिया मैंने, अल्लाह ताला मेरे इस बयान को भी पसंद कर पाए, मुझे भी अमल की तौफीक हो, मेरे लोगों को भी तौफीक हो, सारे आलम को तौफीक हो। इसकी जरूरत है मौलाना, सारे आलम की जरूरत है, खाली पानी के लोग जरूरत नहीं है, जरूरत है। जब तक किसी इल्म का ना है क्या पता दिन ना खोलता है, सारे आलम ये सिर्फ है जिनों के लिए आए इंसानों के लिए आए। मन कितने आलम है, कितने आलम को नबी है आपको क्या मालूम। इस तरह को ये इल्म आम चाहिए, इनको अमल भी आम होना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आपको दावाना अलहमदुलिल्लाह।